Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Derin bir soluk alarak başlıyoruz. Benim sesim gene böyle. Yok, gayet güzel. Öyle mi? Gayet güzel. Teşekkür ediyorum, ne kadar kaliteli. Günaydın diyelim o zaman Oktay Bey. Teşekkür ederim diyeyim ben de o zaman. Günaydın diyeyim. Böyle tekrar derin bir size iç çekerek başladınız ama haftaya. O, öksürük öncesi sesiydi. Öksürük fırtına öncesi sessizlik diyorum ben ona. Gibicesine de diyebiliriz. Patlatabilirsiniz. Patlatmak derken Fahir. Nefes sonrası o kadar çektim bari dışarıda bırak diye. Onu hafif hafif bir şey yaptım zaten. Hayır, sonra tutuyorsun başka arızalara neden oluyor. Evet, zaten öksürük tutmak ve hapşuruk tutmak çok zararlıymış. Bir de derin nefes alıp tuttuğun zaman zararlıymış. O insanın hava içine kaçıyormuş. Bir yerden bir maazallah şey yapar. Ciğerimize kaçabilir. Doğru. İngiliz uzmanların yaptığı bir araştırmayı verelim. Ver, hadi ver. Hiç dinlemedim Fahir, çünkü şimdi yani duymuşum, biraz düşünce ne dediğini algılıyorum. Ve pazartesi gününe böyle başlamak istemiyorum. Rica ederim, ne demek? Nasıl başlamak istiyorsanız öyle başlayın. Nasıl başlamak istiyorum sorusuna verebileceğim mantıklı bir cevap yok. Ama daha iyi seçenekler var Fahir. İngiliz uzmanları. Mesela İngiliz uzmanların yaptığı ve dünya üzerinde yapılan bir gereksiz araştırma var. Çok güzel. Hem İngiliz uzmanlar hem de dünyadaki İngilizlerden bahsediyoruz. Bravo. Çok doğru. Dolunay döneminde insanların neler neler yaşadığı haber görülüyor. Gasp etmek diye buna denir diye bir şey. Niye abi, ne alakası var? Ben, yani lafı ağzımdan aldım. Ben de öyle başlayacaktım. Buyurun dedim, bari İngiliz uzmanlar sizden başlasınlar. Ha, siz de mi aynı haberi verecektiniz? Ya. Bazen oluyor Fahir böyle. Tabii. Haber atlatmak diyoruz biz buna, gasp etmek değil. Dolunay'da insanlar daha bir hastalıklı oluyormuş. Evet ya, sapık sapık bakıyor herkes Dolunay'da. Ben Dolunay'da dışarı çıkmaktan korkuyorum, özellikle geceleri. Zaten Dolunay dediğimiz şey de tahmin ediyorum geceleri oluyor. Geceleri bazen kuvvetli Dolunay gündüz de kendini gösterir Fahir. O zaten gündüzden kendini bir hissettiriyor. Akşam üstüne doğru hafif hava kararmaya başladığında böyle bir bakıyorum, o millet sapık sapık bakıyor, tamam diyorum. Ben bir an önce evime ulaşmam lazım. Kaç kere kanter içinde attım kendimi eve. İşte hepsinin sebebi artık ortada. Yani yalnız değilsin, en azından onu söyleyeyim. Ortada değil Oktay, yukarıda. Yukarıda dolunaydan kaynaklanıyor. Dünya üzerinde birçok kişi böyle hissediyormuş. Sen kendini eve atmak istiyorsun. Birçok kişide dolunay etkisi farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Yani davranışlarında, yaşadıkları şeyde, hastalıklarda. Ben de herkes bana bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi algılıyorum. Demek ki herkeste aynı tedirginlik var. Kanter içinde niye kalıyorsun ben onu anlamadım ama şöyle yorumluyorum. Herhalde eve koşturarak gittiğin için biraz yoruluyorsun. Yo, spordan dönüyor oluyorum. Ya hayır, böyle hızlı, tabii doğru söylüyorsun. Koşturarak yani gidiyorsun. Asansör kullanmıyorum öyle durumlarda kesinlikle. Asansörden bile hızlıyım yani. Asansör derken? Asansör de ne kadar çirkin bir şeymiş şimdi. Birkaç kere söyleyince bana çok enter. Asansör. Asansör. Asansör, asansör derken aha bizim asansör sırık geldi. İyi günler. İyi günler dileyerek başladık. Ya Ege, tam senden bahsediyorduk, iyi mi? Asansör diyordun Fahir ya, neyle bahsediyorduk? Asansör gibi çocuk diyordum Ege için. Bir iner bir çıkar, ne yapacağı belli olmaz. İyi günler hocam, hoş geldiniz. Biz Fahir ile birbirimize hoş geldiniz dedik. Duydum arabadan. Arabada mı? Şöyle başladığınızı. Ben de geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Size de geçmiş olsun. Saçlarınızda saç kıran mı oldunuz yoksa 2007'ye damgasını vuracak bu saç modelini daha sonraki dakikalarda arzu ederseniz başlayalım. Hep birlikte her yönüyle inceleriz. Çok güzel Ege Bey'den mesajlar. Bir mesajlarını kontrol et istersen. İnsan davranışlarıyla ayın hareketleri arasında gizemli bir bağlantı varmış. Bu ortaya çıkmış. Her insanın mı ayı gibi insan dediğimiz o güzel insanların mı? Nasıl ayı gibi insan şeyine girmek için? Her insanın canım. Elimde benim bir şey var. Temel değerler var. Erkek için, kadın için belli. Temel değerler derken? Temel değerlerin ilk üçünü alabilir miyiz? Hormonal değerler gibi bir şey mi Fahir? Ya tabii, mesela kandaki hemoglobin oranı atıyorum. Ondan atıyorsun canım. Tamamen atıyorum şu anda. Boy ve kilo. Bu kadar basit. Bir de ayakkabı numarası. Kanı incelemişken bir iki şey daha çıkarsaydın ya, daha bilimsel. Boy kilo diye. Ne bu temel değerler dedin? Bir de herkese göre değişen şeyler bunlar. Ya, yani. Ayı gibi olması için. Ya? Ha, bir insan ayı gibi olması. Bir insanın ayı gibi olması için. Şimdi dolunayda insanlar biraz garipleşiyormuş. Doğru. Doktorların işi mesela %3.6 artıyor dünya üzerinde. Yani insanlar daha bir hasta oluyor dolunay döneminde. Hasta mı oluyor, yoksa mesela ben bazı filmlerde seyrediyorum. Dolunayda millet manyaklaşıp onu bunu ısırıyor, affedersin. Veya tel altı bıçaklamalar oluyor yani. O artık işte son nokta, ama oraya gelinceye kadar bir takım değişiklikler oluyor insan vücudunda. Mesela tabii mesela birisi beni ısırınca ben tüylerim diken diken olur. Bendeki ilk gösterdiğim şey tepki bu. Sinirlenme belirtisi olarak mı, hoşa gitme belirtisi olarak mı? Ya o biraz galiba sapıkça bir şey. Dolunayın etkisi o. Böyle bir hem hoşuma gidiyor. Her şeyi de dolunaya yüklemek hakikaten gerek fahir. Yok fahir yani. Hani bu dolunay demek... dediğin ayda kaç gün ya? Bana bir onu söylesenize rakam bir. Ayda 3-5 gün bir şey. 3-5 gün vardır yani. Ya 3-5 gün mü? Ha. Ben ayın yarısını öyle geçiriyorum ya. Demek ki etkisi bir hafta öncesinden başlıyor, bir hafta sonrası o 15 günlük süre benim iptal. Ben zaten Fahir'i gördüğümde hareketlerini anlıyorum. Fahir'in gene dolunayı gelmişti. O aralar pek yaklaşmıyor Fahir. Adam haklı ya. Bir de bir yani şu ömrü hayatımın yarısını bir adam yani gibi geçiyor. Isıracağım varsa da o dönem ısırmıyorum. Mesela bekliyorum, ondan sonra ısırıyorum. Canım benim ya, o kadar anlayışlıdır ki, o kadar anlayışlıdır. Kıyamam ben ona. Dolunaydan 2 gün önce suç oranı zirveye çıkıyormuş dünya üzerinde. Zirve, hakikaten. Zirve derken doruk tipi bir şey mi? Yani doruk, doruk tipi bir şey. En vahşi suçlar ve kanlı olayların dolunaya yakın dönemde meydana geldiği tespit edilmiş dünya üzerinde. Ve direkt olarak dolunayla insan ilişkileri arasında ve insan davranışları arasında bir alaka varmış. Mesela dolunay ve yeni ay dönemlerinde astım atağı ve gut hastalığı sayısı da doruğa çıkıyormuş. Yine zirve tipi bir şey. Vay. Mantıklı, gut hastalığı. Astım bilmiyorum da. İnsan etinden gut olmaz ama ya. Hayır canım. Dolunay, mehtaplı geceler, mangalı kuralım. Ye pirzolalar, ye tavuk kanatları. Sen öyle diye düşün. Ondan sonra o gut olmayacak da ben mi olacağım gut? Ben doğru. Mantı yemişim. Adam 1,5 kilo et yemiş. Yok yok, mangalda yeniyor falan diye. İşte o yüzden. Sonra şişer ayakları tabii. Ama benim elimdeki bir takım belgeler de aile ilgili daha enteresan bilgiler var. Oktay nedir Fahir? Buyurun. Raporunuzu yarım yamalak bıraktınız ama mesela dolunayda doğan çocuklar nedir? Şanslıdır. Nedir? Uğurludur, uğurlu. Tamam. Dolunayda bilim adamları bunu mu ortaya çıkıyor? Tabii ki. Hamile kadın gece mehtaba bakarsa çocuk nasıl olur? Burasında bir leke olurmuş çocuğun. Tabak suratlı olur. Tabak suratlı mı? Bazı insanlar var ya, bakıyorsun mesela böyle kafayı görüyorsun. Yani vücuda göre kafa, yani normal gibi de sanki yüzüne böyle tavayla vurulmuş gibi oluyor ya. İran kedisi var ya. İran kedilerinin genel doğum zamanına bak. Dolunayda doğarlar ya. Devam ediyorum. Ay tutulduğu zaman. Evet. Hiç aya baktınız mı? Bakmadık. Bakmadık Fahir. Tabii. Gözün bozuyormuş çünkü. İsticamla bakıyormuşsunuz. Kör olursunuz. Dikkat etmek lazım. Gerçekten bunlar çok önemli. Gece aya doğru tükürürseniz veya bunlar o tarafta bir arkadaşımızı ıslatabiliriz. Ayda bir arkadaş olmamıza gerek yok. Yani bir metre falan yanımızda. Veya doğru. Küfür ederseniz, sizin kahvederseniz çok özür dilerim. Ne olur? Ne neye? Olursunuz? Aya mı? Aya. Aya karşı. Aya veya genel. Taş oluruz. Gut olursunuz. Dikkat edin, gut olursunuz. O çok önemli. Aysız günlerde yani yukarı baktığımızda herhangi bir şey görmüyorsak, dolunay harici, dişimizde ağrıyorsa ne yapacağız? Ben biraz Ozzy Osbourne çalayım dedim. Bark ettim bu. Hey yavrum be. Ne yapacakmışız? Biz korktum ama ha. Ne yapacağız? Oraya bir rakı veya böyle ağrı kesici olabilir veya nöbetçi dişçiye gideceksiniz. Bu kadar basit yani. Dişçi dedim de diş etim, yanlış anlaşılma olmasın. Diş çekilmez. Peki ayın olduğu... Geçse de mi? Dolunaylı hiç alakası yok ya söylediğin şeyin. Dolunaylı aysız gece diye başladı cümle. Evet, dolunaylı gecelerde diş çekilir diyorum. İşte aysız gecelerde çekilir. Gece zaten diş çekildiğini ben hiç hayatımda duymadım. Gündüz gidersin randevunu alırsın. Öğleden sonra sabahtan mı? Onu peki göreceğim. Ayın olmadığı bir gün. Yine öyle bir gün. Gece mi? Gece. Evet. Ormana ve yaylaya gidilir mi gidilmez mi arkadaş? Ormana ve yaylaya mı? Ben önce şöyle sormak istiyorum. Ormanda ne işin var? Yaylada ne işin var? Şimdi iki tane farklı işin var. Yaylada akrabaların yaylaya gitmişler. Onları ziyaret edeceksin. Gece vakti ha? Gece vakti gündüzü mü var ya bu akraba ziyareti? Onlar sana ziyarete gelmiş. Sen de onlara iadeyi ziyarette bulunacaksın. Ormana niye gidiyorsun? Esas onu açıkla arkadaş bana. Yaylaya bir şey diyen yok. Ormana gece vakti, aysız gecede ne arıyorsun? Aylı gecede ne arıyorum ben ormanda? Vallahi bilim adamları diyor gidilmez diyor. Gidilmez çünkü karanlık olur orman. Gece vakti ormana daha karanlık olur gitme yani. Gitme zaten ya bunu tabii. Uzmana sormana gerek yok. Bunu büyüğüne sorsan söyler gece vakti ormana gideyim mi gitmeyeyim mi? Neden? Gitme derler. Neden? Neden? Kurda kuşa yem olmadı ya. Hayır efendim gut olursunuz. Gut olursunuz aman öyle, dikkat. Böyle Blair Witch diye bir film vardı ya. Maalesef. Orada hepsi gut olmuş onların. Piknik yapacağız, kameraya çekeceğiz diye. Sonra kamera görüntülerine bir bakmışlar, mangallar kurulmuş, etler falan. Ama daha bir lokma pirzola da ısırmış. Anam demiş, ayağım şişiyor, ayağım şişiyor. Öyle filmde bir sahne vardı. Ayağım, kut diye. Ya. Peki bir şey soracağım. Sor canım. Sen çünkü bu dolunay ve aysız geceler konusunda uzmansın. Yani bu da gösteriyor ki her konuda uzmansın. İlla bir şey olmasa gerek. Tırnak kesilir mi dolunayın olduğu gecelerde? Tırnak kesilmez Oktay. Niye? Çünkü ne olursun? Tahmin etmek istiyorum. Gut. Gut. Çünkü gut olduğun için. Ne oldu ayaklar? Şişti. Şişince ne oldu? Batık olur onlar ya. Yarın öbür gün. O yüzden dikkat etmek lazım Oktay'cığım. Teşekkür tamam. ediyorum ama güzel soruydu. Güzel soruydu. Bu arkadaşı kaliteli sorularından dolayı tebrik ediyorum. Evet Oktay. Söz sende. Yani tartışmalar sürüp gideceğe benziyor. O zaman uzmanların yaptığı başka bir açıklamaya bakalım. Bunların da menşeini verir misiniz acaba? Bunların menşei belli değil. Nasıl menşei belli olmuyor? Yurt dışından uzmanlar. Genel. Toplanmışlar böyle uluslararası. Birleşmiş Milletler'e ait uzmanlar. Beynin diyor. Tek enerji kaynağı olan. Vitaminler. Glikozu. Evet. Bebeğe daha doğar doğmaz yani böyle işte yemeye başlar başlamaz vermek gerektiğini söylüyor uzmanlar. Mamasına mı koyacağız yani? Ve bu glikoz doğar denen şey. Doğar doğmaz mama mı veriyorsunuz? Çok hayır diyorum. Yemeye başladığı zamandan itibaren. Ha, katı gıda dediğimiz. 5. 6. ayda diyorsunuz yani. Mesela glikoz deyince ne geliyor? Aklınıza? Benim glikoz deyince şeker pancarı. Şeker, muhallebi. Şeker meyve pamuşu. Püreleri yavaş yavaş yiyebilir. 7. ayından sonra yediğiniz yemeğin suyundan verebilirsiniz. Yediğiniz yemeğin suyundan mı? Aha. Pizzanın da nereden suyunu bulacaksın nasıl şey yapacaksın? Pide onu o daha beter. Pide sırf yağ su dediğin şey. Tabii ya. Ama bazen döner istiyoruz onu işte böyle bir yağını gezdiriyorlar ya. Ha. Onu da gezdirip getiriyorlar onu da suyunu çıkarmak zorunda. Ayrı mı getireceksin? Ayrı iste o zaman. Zaten öyle bir şey değil ya yağ tipi bir şey değil. Enerji veren bir şey bu bahsettiğim. Bence çocuğa şeker kamışı verin. Çocuğun şeker kamışı önüne... ısırır yutar boğazına takılır. Şeker pancarı. Pancar olur evet mantıklı. Veya yer elması. Ben öyle şeyler düşünüyorum. Çünkü en güzel glikoz kaynakları bence. Fahir sana kalsın bir adım sonrası keçi boynuzu verin diyeceksin bebeğe ya. Ne kadar faydalı sen keçi boynuzu ama biliyor musun? İstersen pestil verelim. Hem patik yapsın kendini hem yesin. Öyle değil mi? Pestil de güzel. Bak aklıma gelmemişti ya. Vallahi doktorlar daha doğrusu uzmanlar bebek için en iyi enerjinin pekmez olduğunu söylemiş. Ne dedim abi? Keçi boynuzu al. Keçi boynuzu pekmezi en kaliteli pekmez değil midir arkadaşım? Bak sessizlik oldu. Neden? Neden? Çünkü birinci keçi boynuzunu ben dedim. Bu bir. İkincisi pekmez ayrı, keçi boynuzu ayrı fayır. Uzmanlar keçi boynuzu dememiş ki. Pekmez demiş. Direkt pekmezi verin demiş. 100 gram pekmezde kalori olarak 575 gram süte, 150 gram ekmeğe, 195 gram ete eşdeğer demiş. Ne yapacağız çocuğu tavandan mı toplayacağız sonra? Evet hakikaten ya. Zaten daha yürümeyi öğrenmiyor. 100 gram tavanları dolaştırıyoruz çocuğa. Ben bir 100 gram pekmez aldığımda ben bir kötü oluyorum. İçime koşarak geliyorum radyoya çoğu zaman. 100 gram pekmez ne demek? İşte şey, bir su bardağı pekmez demek ya. Bir su bardağı mı? 3'te 1 kutu kola ya. 3'te 1 kutu kola. Adam doğru söylüyor. 3'te 1 kutu kola ya. Bayağı da yoğun bir şey ya o. Böyle zor. Neyse çocuğun duvarda yürümesini bırak. Duvarları delip geçecek zaten yani. Annenin sütü olmadığında da bebeklere hekim kontrolünde pekmez verilebilir demişler. Yok öyle Oktay'ın bir şey. Oktay'ın dediği Tahir pekmez var ya anne sütüyle pekmezi karıştıracağım. Doğumda benim. Çocuğa pekmez ver. Ondan sonra çocuğun gözler pörtlesin. ayaklar böyle böyle olur. 30 dakika kısa bir sürede ne enerji kazandı. Ne uzmanıymış bunlar ya? Hakikaten sapı ne uzmanı uzmanlar yani. Affedersin ya bu ne bu hangi menşe enerji uzmanı enerji Reiki uzmanlarıymış bunlar. Erke. Erke dönergecine çevirecekler çocuğu. 30 dakikada istediğiniz kıvama geliyor demiş bebek. 30 dakikada ama ondan sonra hayatın boyunca o 30 dakikanın vebalini ödersin. Saatli bomba. Ne biçim uzmanmış hakikaten. İstediğiniz kıvama gelmesi ne demek ya bebeğin? Sanki 30 dakika sonra yenmeye hazır der gibi bir şey çocuğun yani bebeğin. Çocuğun kıvamı kulak memesi var ya. Hı. Kulak memesi kıvamından biraz daha sertçe mi? Çocuk zaten çocuğun hep kulak orada memesi. Bulur. Her taraf kulak memesi çocuğun. Meme mi yapmış? Nasıl ya? Ya çocuk dediğin o kadar bir şey. Daha senin gibi pasmal gibi olmuyor derisi teni. Her taraf dokun böyle kulak memesi. Şimdi Fahir çocukluğuna gidecek bu söylediğin laftan sonra Ege. Ondan sonra gene abuk subuk bir şey söyleyecek. Ben 8 yaşımda meme kıvamına gelmiştim diye. Böyle bir şey söyleyecek yani. Sünnetinden bahsedecek. Moralimiz bozulacak. En iyisi reklamlarla devam edelim. Bir maceram var sünnetle ilgili. İnanamazsınız. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne meraklıymışsınız stüdyoya girmeye. Bir çayımızı içecektik. Buyurun hadi, niye geldik? Niye geldik diye Fahir Önç'ün bir takım topladığı haberler var. Hafta sonu çalıştı, çabaladı. Aha, koleksiyonerim ya ben. Öyle topluyorum haberleri, biriktiriyorum. Manyağım ben. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bir expo fuarı hadisesi vardı, hatırlarsınız. Tayland'a gitmişlerdi, ne olmuş? Ha, 500 milyarlık bütçe olmuşmuş size, 700 milyar. Bahşişiyle tabii onlar hesaplı. Çok ucuzmuş abi. Abi onlar ama şeye mi gitmemiş miydi? Neydi o? Ne için gidiliyordu? Bahçecilik fuarı mıydı? Lobiciliğe. Ha, lobicilik. Geçmişten geleceğe lobicilikte 223 kişilik heyet 200 milyar daha içeri şey yapmışlar ama fotoğraflar gelmeye başladı elimize. Lobi fotoğrafları mı? Lobi fotoğrafları. Papağanlarla poz vermişler. Her taraflarına iyice gözü dönmüş bunların ya. Onlar bize ulaşan fotoğraflardır. Bence çekilmeyen fotoğraflar haber değeri taşıyor. Yok, papağanın yüzünden anladığım kadarıyla bu da gizli bir fotoğraf. Hadi evet, ya. Maalesef. Papa, bana niye lobi lan diye bakıyor papa. Esas bir fille lobicilik var ki. Kaç kişi lobilemişler fili? Bir kişi lobi. Bir kişi lobilemiş fili. Ve çok hakikaten samimi bir pozları var. Onun dışında başına yerel şapka takan Muharrem Toprak tropik meyvelerin tadına bakmayı da ihmal etmemiş. Elinde böyle bir tropik meyve, kafada da bunların bir üçgen hasır şapkaları var ya. Aha, dünyanın pirinç tarlaları da giydikleri. Çok güzel o. Çok güzel, bravo. Aynen öyle. Yakında geliyorlar, 2015'te Expo Fuarı'nın garantisini veriyoruz. Lobicilik faaliyetlerimiz hakikaten son derece verimli geçti diye haberler geldi. Bunu da verelim istedik. Esas haberler şimdi geliyor beyler. Hayırdır Fahir? Ha, öyle hayırdır tabii, bakacağız. Verhoeven, Oktay. Verhoeven. Ver yansın. Verhoeven. Verhoeven. Verhoeven demiş. Ne olmuş? Günter ve Gabriella Verhoeven. Karı koca gil. Karı koca giller geldiler ülkemize ve nereye gittiler? Bolu tüneline mi? Çünkü vallahi açılıyormuş. Bursa'ya gitmişler, doğru. Bolu Bursa yakın herhalde. İskender yemeği oraya geçmişler. Balıkesir Bandırma gibi. Ayı barınaklarını ziyaret etmişler. Ve Verhoeven şey garantisi vermiş. Kış uykusuna yatıracağız bunları demiş. Pışpışlayarak mı? Valla çok... Ayı pışpışlamak cesaret ister. Cesaret. David Copperfield'a mı özenmiş ya Verhoeven? David Copperfield. Ne bileyim, onda böyle garip iddiaları yok edeceğim. Yatıracağım. Güleceğim. Şey yapacağım. Önce yani bir kere ben Bursa'da ayı barınağı olduğunu hiç bilmiyordum. İlk kez bunu da öğrendim. Dedik ya, programda konuştuk ya geçen hafta, uyuyamıyor bu ayılar diye. Barınak huysuzlandı diye. Bu doğaya salınan sanatçı ayılar da Bursa'da yaşıyordu diye hatırlıyorum ben. Sanatçı ayılar derken? Vardı ya, sanatçı ayılar diye geçiyordu. Eskiden sokaklarda oynayan ayıları rehabilite ettiler. Şimdi oynamıyorlar değil mi? Ben çocuk ormanda çok... bazen oynuyorlarmış kendi aralarında. Ama hayır, o kendi... da bizim bir mesleğimiz diyorlarmış. Hayır, zevkleri için oynuyorlarmış bir de. Yani bir serbest. İkinci sezonda buzda dans edeceklermiş. Çok güzel bir program yalnız, inanılmaz, herkese tavsiye ediyorum. Son derece eğlenceli, gerek kalitesiyle gerek artistiyle. Verhoeven bu arada, çok beğendim ayı barınağınızı, bu kalitede ayı barınağı bizde bile yok demiş. Bizde derken herhalde Almanya'da değil mi? O Verhoeven nereli Oktay? Alman diye biliyorum. Sen herkesi biliyorsun ya. Mesela sor, Ege nereli? İzmirli. İzmirli. Vallahi adam hakim. Hafıza şey gibi ya. Dünyada hafıza kimi mı? getir adamı, kalk hiç tanım adamı. Şey ne kadar mesela söyler ya. Mesela Burhan Çağçan. Nereli abicim? Türkiye'li. Daha doğrusu. Nasıl ya? Mesela atıyorum yani şu anda yani, aklıma gelen isim. Tam ilini bilmese de ülkesini tahmin ediyor. Ondan sonra Verhoeven çifti ayılara güzel... Niye gelmişler? Ben anlamadım ya. Bursa'ya niye gelmişler? Ayılara bakma demiş. Biz ayı çok seviyoruz demiş. Eşimden beraber on yiyecek vermeye gelmişler ayılara. Güzel ayılar ne yer gerçi bilmiyorum. Bir de sebze meyve, meyve güzel. Ondan sonra keçi balık da yerler. Balık da yerler. Nereden öğrendin bunu? Filmde gördüm öyle. Filmde çat gördüm. Çat çat elleriyle balık alıyor. Tabii canım bir sevgi filmi var ayı. Orada o. Anlatılıyor bunlar. Bir de bal yer mesela. Niye bal, balın hastası ayı onu da bilmiyorum ben. Çünkü tok tutar yattığı zaman. Hayır bal güzel. Ben daha dün sabah yedim. Bal kaymak özellikle. Sadece bal başlı başına yavan bir yiyecek ama balın yanında kaymakla beraber yenince son derece güzel kaliteli bir gıda. Verhoeven çifti ayıları yiyeceklerle beslemiş. Bunları da en kısa sürede uyutacağız. Hiç merak etmeyin demiş. Hemen koşarak uzaklaşmış. Bu bu ayılara illa uyumalarını istiyorlarsa uyku ilacı falan gibi bir şey böyle başlatıcı bir şey vermek zararlı mı acaba? Abi bu sefer de hapçı ayılarla uğraşacağız ya. Evet abi onlar çünkü canım şöyle uykuyu başlatan bir şey olsun. Bunlar dalsın. Zaten kış uykusuna o arada geçerler. Şeyden sonra o REM evresi mi deniyor ne bir şey deniyor ya. Hı hı. Ondan sonra derin uyku, ondan sonra kış uykusu. Öyle bir şey. Önemli olan yani ilk başlaması ayıların. Oktay'cığım tedavide neyi öneriyorsun? Ben burada hemen beyaz tahtam olsaydı orada yazardım. Neler olabilir, ne kullanabiliriz? Ne tip bir şey? Abdominal diyorum ben. Biz şimdi bebekten mesela şöyle bir şey sinyal bekliyoruz. Eliyle böyle yüzünü falan kaşıyınca biliyoruz ki uykusu var. E sen de aynısını yapıyorsun Ege. Ya ben de aynısını yapıyorum evet. De ben biraz daha kendimi tutabiliyorum ve söyleye edebiliyorum. Benim uykum geldi. Yatmak istiyorum falan gibi. E bebek dediği şey zaten sürekli yatar pozisyonda değil mi? Uykudan bahsediyor. Yo artık oturur pozisyonda. E oturunca şöyle arkaya hafif öyle bir durumda mesela yüzünü şey yapacak şöyle tık diye omzundan hafif itecek. Şöyle evet. Plak diye yatacak o. Pilates. Sen pilates deyince ben cümlelerimi falan unuttuğum için istersen Oktay'ın haberiyle devam edin. Çok iç haber değil taşımayan bir haber var sırada. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan yaklaşık kaç milyon kardeşimiz var? 100. Yanlış tahmin. 2. Yanlış tahmin 14 milyon öğrenciyle 600 bine yakın öğretmen yarı yıl tatile çıkmaya hazırlanıyor. Ne zaman sömestr? 26 Ocak Cuma günü yani. Bu Cuma. Hesapla bu Cuma. Bu Cuma. Bu zaten son hafta. Bu hafta yatış haftası yani. Bu hafta dersler Akdeniz, falan. Akdeniz, Karadeniz ve öğretmen takdirleri. Hala ilk hafta veriliyor mu ya ilk dönemin sonunda? Cuma günü veriliyor mu karneler tabii, acaba? Ya tabii. Karne de vermiyorlar artık ya böyle bir print. Şeyini, kağıt ya, parçası veriyorlar. Kağıt parçası. Bizimkiler ne kalite. Mukavva verilirdi bizim zamanımızda. Mukavva mı? Televizyonun üstüne koyulurdu ne güzel. Tabii canım böyle gelirsin o güzel dantelanın üstüne güzelce böyle üçgen şeklinde ortadan kıvırırsın bir. Gerçi bizim öğretmenler kızıyordu onu kıvırmayın diyordu. Hatta İki haftalık yarı yıl tatili olacakmış. Sömestr denilen. Ondan sonra da 12 Şubat'ta tekrar ders başı yapıyormuş öğrenciler. Yani bütün iblisler sokaklarda olacak anladığımız bütün kadarıyla. Bütün iblisler evet, şeyler ne denir ya? Melek yavrular. Tatil coşkusu. Gözlerinin önüne indi. Ne iniyordu karneler alınırken? Perde. Perde iniyor. O katarakta kullanılmıyor mu? Gözlerine ne iner abi? Neydi ya? Şeyleri... Babalarının yumruğu gözlerine indi mi? Ne? Ne iner karne alınca bir şey oluyordu da karne böyle hani şey belli oluyordu. O değildi. O işaret gibi o. Mi? Neydi ya? Bu, yenecek bir şey mi? İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Hayır günahları işte sevaplarıyla ortaya çıktı anlamına gelen bir laftı ya. Ha, ak koyun kara menşeği. Ne? İşte o mu acaba diye düşünüyorum da o da aklıma gelmez de herhalde diyorum yayın ama esnasında. Ama iyisiyle kötüsüyle bizim evlatlarımız onlar. Tabii canım. Doğru. Kötü karneye bile moral bozulmaması lazım. Çünkü daha bu birinci dönem. Daha bunun ikincisi var. İkincisi var. Vay be Oktay. Neyse Cuma günü konuşuruz daha uzun uzun bunu. Aa Taylandlı sapık pandalar vardı ya. Evet. Hani çiftiyle arasında bilmem biri 150 kilo geliyormuş da... Bunun eşi 110 kilo yok izin vermiyorlardı bir araya gelmelerine. Tamam. İzin veriyordu zayıflatacaklardı ne olmuş zayıflamış vermiş, mı? Vermiş 4 kilo vermiş bir hafta için. O kiloyu verene kadar. Vallahi var sevdiğine işi. Kavuşana kadar bizim lobiciler oradan geçerlerse ne olacak peki? Ben burada kilo vermeye çalışıyorum adam geliyor oradan yemiş bastırmayı. E tabi bir de Tayland'ın hakikaten gıdası şey besleyici. Bir de bunlar şey falan yiyordu değil mi? adamların beslenme alışkanlığı demek ki. Böcek desen kim yiyor? Taylandlı yiyor. Taylandlı. Affedersiniz, bir takım evcil hayvanları kimler yiyor? Tayland. Taylandlılar mı yiyordu, Oktay, Tayvanlılar mı? Bak ondan sonra yanlış bir şey yapmayalım, diplomatik kriz çıkar. Bilmiyorum, sen kim olduğunu söylersen ben nereli olduğunu söyleyebiliyorum. Köpek sadece. Kim yiyordu köpeği? Niye bu Tayvan'la Tayland? Kardeş aynı oldu. Şekilde İsviçre ile İsveç. Aralarında bir şey yapmıyorlar. Biraz ülkelerimizin ismini göbek adı koysunlar değiştirelim ya. Diye. Göbek adı koysunlar. Mesela, hangisi hangisi? Nereden bileceğiz? Avustralya ile Avusturya için de geçerli mi bu söylediğin? Çok doğru. Aynen. Orada. Hatta şey için de söyleyecektim ben. Tarihten de söyleyeceğim. Onu birazdan söyleyeceğim sana. Bunu... Rusya ile Rusya mı? Bak adam nasıl. Var ya, canavar gibi. Sabah ne yedin Ege? Bal yedim. Aç geldin Fahir. Aynısından ben de istiyorum. Tamam. ne olmuş pandaya, ben anlamadım ya. Panda ne olmuş? Ne anlamadın? Vermiş, kilo vermiş. Kilo vermiş Oktay. Sen kaç kilo verdin? Kaç ya? Kilo verince adam... 10 kilo verince serbest bırakacaklar. 6 kilo var adam harıl harıl. Serbest dediğin herhalde özgür. Bazı konularda özgür bırakacaklar demek istedim. Yani rahat rahat söyleyeyim. Rahat rahat sevişebilsin diye hayvanı bırakacaklar ama 6 kilo adam şeyin... Fazlası var. Pandanın paçaları tutuşmuş. Pandanın paçaları nasıl? Beni serbest bıraksanız ben 2 günde o 6 kiloyu da veririm demiş. Şimdi ama 6 kilo gerçekten önemli. Hayvanlar zaten zor şey yapıyor, hareket ediyor biliyorsunuz. 6 kilo vermesi gerçekten mucize. Evet, suçluyu okun. Kokusu ele verecekmiş bundan sonra. Pastırmayı kim yedi? Aha bu yemiş gibi mi? DNA ve parmak izi analizleri gibi yöntemlerin yanına bir yeni yöntem daha eklenmiş. Koklama mı? Bristol, Viyana, Indiana üniversitelerinin geliştirdiği yöntem sayesinde dedektifler suçluların bulunması, zanlının kendi kokusunu kullanacaklarmış. Kokudan bulacaklarmış. Oktay haberi yeni. Oktay sana bir gözlük şart vallahi. Mesela suçlular olay yerinde bir yere çıplak tenle sürtündüklerinde vücutlarının kokusunda otomatikman ne yapıyorlarmış? En kolay kelime sordum. Evet bravo, bırakıyorlarmış. Ama öyle deme. Hakikaten mesela benim kokum biraz baharatlıdır. Mesela Ege, aynı stüdyoda olduğumuz için mesela Oktay'ınkini ben tam bilmiyorum. Oktay'ın böyle hafif böyle tatlı bir lavantamsı, böyle bir hoş şeysi var. Ama Ege mesela buram buram böyle şey kokar. Anadolu kokar. Adam niye? Baba yiğit çünkü. Lavanta ne kokusu? Avrupa'yı bir koku mu? Lavanta böyle biraz hoş bir koku. Ben lavanta koktuğumu kabul etmiyorum. Soruyorum sadece şu anda fark. Abi sen nereden bileceksin, insan kendi kokusunu alamaz. Herkesin demek ki kokusu kendine. Bilim adamları elektronik burun adlı bir yok öyle bir şey yoksa. Elektronik burun ne demek ya? Bir çizgi film mi bu ya? Elektronik burunla araştıralım. Bir tane burun ışıkları yanıyor. Süper kahraman gibi ya, elektronik burun. Bileşikleri teker teker ayrıştırıyormuş bu elektronik burun ve kokunun ben anatomisini çıkarıyor. Ben paramparça ederim. Ben onu esas şeyle. Ve ondan sonra suçlu, daha doğrusu zanlıdan, suçlu yaptın hemen ya? Zanlıdan alınan ter örneği. Aha. Zanlıyı bul da ter örneğini al önce ya. Nasıl çıkaracak zaten terini? Ter deyince öyle hemen çıkan bir şey mi? Onun zaten değil. Şimdi zanlının terlemesi için peşinden polisin koşması lazım. Sen kim peşinden koşacağını nereden biliyorsun? Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle hani suçlu yakalamak tabii ama önce bunun bir deneme aşaması olması lazım. Mesela kalabalık yerlerde çoğu zaman birileri pırt yapar, herkes birbirine atar. Onu bulabiliyor mu kime ait olduğunu? Ha, bence onu bulsa zaten yeter alet. İlla katilleri bulmasına gerek yok. Vallahi hiç... Çünkü herkes birbirinin üstüne atıyor. 5 kişi bir yere geliyor. Herkes masum. Bütün asansörlere koyulması lazım. Bence de. Asansörlere ne sensörü, çok affedersin? Elektronik burun. Elektronik burun. Çok gerekli yani. Bundan sonra bu şekilde bulunacak. Ter örneği elektronik buruna yerleştiriliyor. Hı-hı. Ve eğer o koku birbirine uyuyorsa ahanda bu diyorlar işte. Bence 2 kişiden fazla çalışanı bulunan her yere konması lazım. İnsanların birbirine güvenini kaybettiği yerler. Mesela yani. Bizim... Mutfağa koymaya gerek var mı? Yok. Yok. Burada herkes gururla. Gurur bakın, bakın diyerek şey ama yapıyor. Herkes bizim gibi değil ki ya. Hakikaten bizim Avrupa'yı şeyleri de standartları da aşmış durumda. Yani evrende örnek gösterilebilecek bir mekan radyo otu. Doğru. Parmakla. Nereden geliyor bu sesler? Aşağıdan. Hemen böyle Google Earth. Beyin yaşımızı öğrenmek ister miyiz son saatte? 3. Son saatte test falan gibi bir şey mi? Test gibicesine bir şey diyebiliriz. Süper, onu hesaplayalım o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar ve modern sabahlarda Oktay Demirci'nin testiyle karşı karşıyayız. Buyurun efendim. Şimdi hemen teste mi girelim yoksa beyin hakkında bilinen yanlış şeyleri mi ilk başta söyleyelim? İlk önce beyni tanıyalım. Beyin hakkında bir kısa bir bilgi. Herkes çünkü bilmiyor. Şimdi beyin dediğimiz şey, insan beyninden bahsediyoruz tabi. Bizim bildiğimiz 1 kilo 300 gramlık su, yağ, tuz ve protein dolu bir kütle. İlk kaşıkta kabartma tozu mu? Bir taşım. Bir taşım olacak şekilde bunlardan oluşuyormuş. Yaz Ege. 1300 gram. Et. Ne kadarı ne ama abi? Bunu bir söyle. Ne dedin? Yağ dedin. Şimdi su dedin. İlk başta su zaten. Su ne kadar su? 2 bardak mı? 3 bardak mı? İşte mükemmel ama karışım olduğu için bu verilmiyor Fahir. Şey no gibi, Emine Beder gibi ver. Her ölçülerimiz kaşıkla fincanla diye. Fincanla niye su koyuyorsun anacığım? Su bardağıyla koy ya. 1300 gram yani, diyor. Koy oraya ben sana yazıyorum. 5 su bardağı su o zaman. 5 su bardağı su. Ben o zaman oha diyorum 1 litre ediyor zaten. E tamam. Yaz tamam abi. Cıvık cıvık olsun onun kıvamını tutturamayı da ben size sorarım hesabını. Yaz Ege 5 bardak su. Bence 4 bardak koyalım tamam, sonra ilave bardak ederiz şey olursa. O zaman da şey yapar pıtır pıtır. Ama bir de pişmiş aşağı öyle su katılmaz sonradan. Şey yapar ya o topaklanır. Topaklansın istemiyor ama beyin zaten topak topak, topak değil topak mi? Tamam o zaman sonra. O zaman 3 sonra koyalım abi. 3 bardak. Yok üç bardak yok 4 bardak koysan. 4 bardak su. Ilık mı soğuktan mı koyacağız? Ilık. Ilık su koy. 4 bardak ılık su. Ne kadar ya? Ne yağ kullanacağız bir daha abi? Tereyağı, margarin, margarin, sıvı yağ, zeytinyağı. Nasıl bir beyin yapmak istiyorsun? Ben zeytinyağı istiyorum. Süper beyin yapmak yani istiyorum. Kaliteli bir beyin mi yapmak istiyorsun? Sızma zeytinyağı yaz. Sızma zeytinyağı koyulmaz yemeğe. Pişince güzel olmaz o. En son sondan ilave edeceğiz zaten ya. Her şey olmaz sonradan olacak. Her şey sonradan. Nebati koymayalım bir kere. Tereyağı koy abi. Tereyağı, tereyağı. Halis koksun, tereyağı. Beyin beyin. Hmm, onu güzel bir kızartalım yaz. Ne kadar koyalım? Bir yemek kaşığı yeter. Bol abi koyalım yağını ya. Az bana olur ya. İki yemek kaşığı. Tamam, i̇ki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı tereyağı. Halis tereyağı. Tuz. Tuz. Bir piske. Bildiğimiz sofra tuzu. Tamam. Ben kaya tuzu da herkes yanayım. Ne kadar seviyorsa. Ben az tuzlu. Bir çay kaşığı. Abi sonuçta 1 kilo 300 gram olacak bu. O zaman koy. Bir çorba kaşığı tuz koy. Bir çorba kaşığı. Silme ama. Ve bir ne bu? Protein. Protein. Nereden burada şimdi proteini? Protein. Bende var. Bende protein tozları var. İster misiniz? Et koyalım işte ya. Veya bulyon koyalım. Doğru. Adam bak ne güzel. Bulyon. Bulyon da şey olur ya. O zaman 4 bulyon atalım şey o suyun içine. O zaman tuzu içine koymayalım. Onlar tamam, da tuz koymayalım var. Ya bence bulyon koymayalım şimdi. Bence et koyalım saf. O zaman kıyma. Ha öyle bir şey koymak lazım. İki kere çekilmiş yağsız kıyma. Yok. İki kere mi çekilir? Kıyma olmaz abi ya. Haşlanmış şey yaparız onu. Antrikot güzel koysak çok mu sert olur? Antrikot sert olmaz. Sert sert olur. Yağsız. Düşünce girmez olur. Ya koysan oraya. Fileto. 200 gram yağsız koyun eti. Koy. Kuşbaşı olarak mı? Hayır bloktan. Koyun eti koyuyorum. Yağlı olur ya Fahir. İki tane de yağ koyduk. Abi eninde sonunda yağlı olacak koyun eti. Tamam dana eti koy dana tamam. Eti koy. 200 gram dana eti. Rahatladık mı? Tamam bunları güzel karıştırıyorsun. Ah sana mükemmel. Düdüklüde karıştırırsan bu çok güzel olur. Düdüklüde 10 dakika pişir üstüne bir bardak da soğuk su ilave et pütürcük olsun. Toparlak toparlak olunca al sana beyin. İşte en güzel beyin. Evet. İşte beyin. İşte beyin dediğimiz şey o kadar da aslında bu alengirli bir şey değil. Ondan sonra beyin hakkında bilinen yanlış şeyler. Bir. Beyin büyüklüğü ile zeka arasında hiçbir bağlantı olmadığını artık herkes bir kabul etsin. Ne alakası var ya? Kafası büyük olan adam daha çok beyni var demektir. Daha çok çalışıyor demektir ya. İşte öyle bir şey yok Fahir. Onun öyle söylemeye bir şey çalışıyor. Olsaydı koca kafa en güzel şey olurdu. Ama hani İltifat sözü olur. İşleyen demir ışıldardı. Hani abi kafanın büyüklüğü işlemesiyle alakası yok ki. Belki küçük kafa var ama tıkır tıkır işliyor. Belki koca kafası var ama tın tın. Anladım. Tamam o zaman. Bak, ben yanlış biliyormuşum bunu. Yanlış biliyormuşsun. Ben İki. Bunu yanlış. Ben hatalarımı kabul etmeyi de bilirim arkadaş. 2. 2. Beynimizin %10'unu kullanırız. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. %100'ünü kullanırız. Fahir sen? Ya ben bir yüzde veremeyeceğim. Yani ne kadar bu. Şimdi bazen oluyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun Oktay? Bazen mesela 200 liralık alışveriş yapıyorum. Fiş almıyorum. Ama bazen 1 liralık alışveriş yapıyorum. Fiş alıyorum. Anladın mı? Yani benim beyinde aynen bu fiş hesabı. Tam sezonu geldi diye size şey yapıyorum. Yani neye inandığını ortaya koyamadım. Beynimizi falan tam kullanamadığımız için bazı şeyleri anlayamıyoruz tabii. Hemen yani bir çırpıda anlayamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen arkadaş beynimin tam kapasiteli, full kapasite. Mesela gemide düşünün mesela gemide. Gemide mi? Güzel bir bu şey ismi yalnız. Film ismi. Var zaten mi? Öyle bir var. Film. Bir de Temmuz'da var. Neyse. Ona diyorsun ki mesela makineler tam yol ileri diyorsun. Benim beyin bazen öyle. Tam gaz veriyorum. Ama bazen de mesela mut edeyim. Alıyorum mesela rölantiyi alıyorum. Boşta. Ha. Boşta değil, rölantide. Peki o dışarıdan belli oluyor mu Fahri senin ne zaman tam yolu dedin, ne zaman rölantide gittin? Dışarıdan mesela belli sen şimdi mutfak kapısına tekme attığın zaman. Evet. Beynin tam çalışıyor mu yoksa kafan hiç çalışmıyor mu tam o anlarda? Tam kapasiteyi o artık makineler o tam şeyini alır ya. Hı hı. O ivmelenir ya. Beyin benim sana tam, diyor ki, o ivmelenme mutfak esnası, kapısına tekme at. Benim hareketler bazen kontrol şey yapılamıyor. Yani o benim ivmemin göstergesi. Yani tam yol ileride safhası. Tam yol ileride hani bir yukarı doğru çıkış vardır ya. Evet. Tepe noktasına ulaşmamış ama çıkış tam gaz gidiyorum yani o noktada. Ama en tehlikeli olduğum nokta da odur. Mesela tepe noktasında zirvede daha böyle şeyimdir. Hakikaten randıman alırsınız. Yani genel olarak düşünürsen yüzde kaçı sence Fahir? Net bir cevap. Yüzde kaçı mı? Genel saattir, ortalamaya mı vuruyorum? Bir şey dedin. Bir sürü bir şey dedin. Şimdi benim ay başına değişir. Yani her ay değişir. Ocak, Şubat. Ortalama Fahir, ortalama. Ama yıllık genel bir ortalama istiyorsa ben elimdeki son veri 2006 sezonunu söyleyeyim sana. Heh, söyle. 2006 sezonunda nasıl kullanmışsın beynini? Beyni %'ye vurmak gerekirse ki tahmin ediyorum vurmak gerekiyor. Evet. İllaki. Olmazsa olmazlardan bir tanesi rakam vereceğim size. 47 falan civarı bir şey. Tabii yuvarlacık. Tamam Fahir. Şimdi bu da yanlış. Çünkü beynin taramasında kullanılan teknolojik aletler böyle anlatmışlar. Genellikle beynimizin büyük bölümünü kullandığımızı ortaya koyuyor. %10 tamamen bir safsata. Ben ne dedim abi? 47 tamam dedim Fahir ben. Doğru demek ki doğru. Yani... O 47 de bence az. Doğru ama yani takdir edilesi mi o biraz tartışılır. Evet. Şimdi onun dışında yanlış bilinen şey beyninin sol tarafı baskın olanlar mantıklı, sağ tarafı baskın olanlarsa yaratıcı olur şeklindeki bir inanç var biliyorsun. Beyne nereden baktığın önemli. Senin sağın benim solum mu? Değil mi? Aynadan mı bakıyoruz? Değil nereden mi? Bakarsan bak beynin iki tarafı birlikte çalışıyor ve bu işte mantıklı olmak, yaratıcı olmak gibi şeyler ortak kararıyla oluşuyor. Ben kendi beynim oluşuyor. İçin konuşabilir miyim? Hayır. Benim beynimin yarısı yani bir yarısı sağ ve sol yarısı bir elmanın iki yarısı gibidir. Yani hatta şöyle söyleyeyim size. Nasıl bir elmanın mesela ortadan iki yarısı var. Evet. Birleştirince bir bütün. Benim beynim de aynen öyle ya. Çok başka enteresan. Beyinlerle birleştirince bir bütün mü olur? Ya benim beynim hakikaten öyle mükemmel. Et tırnak var ya et tırnak. Benim beynim aynen böyle. Sağ sol dediğiniz o etle tırnak birbirinden ayrılır mı? Et balık grubu. Evet. Bir sorum daha olacak. Beş parmağın beşi bir mi? Oktay devam ediyorum. Hani biyoloji kitaplarında şey vardır. İşte bir bebeklik beyni dönemi, işte yok beyin değil genel vücut olarak. Evet. Ondan sonra blue çağı, ondan sonra işte yetişkinlik ve en sonunda yaşlılık falan filan gibi böyle bir grafik vardı hatırlıyor musunuz? Grafik dediğim bir çizim vardı bir insan. Evet. Oradaki şekilleri hatırlıyorsunuz insan vücudundaki şekilleri. Yavaş yavaş maymundan insana evrilir gibi bir şey. Gibicisi evet, onun gibiydi. Bebekken böyle yerde falan. Blue da böyle bir kambur kambur falan sonra insan da dik hale geliyor. Sonra insan olduğunu hatırlıyor. Ama en son o gut olduğunda nasıl? Ayaklar gene böyle böyle dönüyor. Şimdi yetişkinlikte artık vücut değişmiyor. Peki yetişkinlikte beynimiz değişir mi değişmez mi? Yaygın inanç artık değişmez yetişkinlikte. Beyin. Değişir. Değişmez. Benim değiştirdiler ameliyatla. Beyni kompil. Hı-hı. Yani çünkü benim ya hakikaten böyle artık bir yamuk yumuk bir şey olmuştu. Toparladılar onu. Güzel. Benim mesela şey daha bakımım gelmedi. 100.000 bakımını. 2.000 bakımını. 100.000 bakımına daha var benim. Öğrenmeyle ortaya çıkan uyarımlar sayesinde nöronlara kan akışı artıyormuş. Böylece ömür boyu beynin etkinliği sürdürülebilir. Yani yetişkinlikte duracak diye bir şey yok. Yok. Kafamız büyümeye devam edebilir. Her zaman gelişebilir beyin de. Yani hücrelerimiz ölmüyor mu yani? O organ. Yani hayır. Beynimiz kurumuyor mu? Ben hayır, çünkü ben onu şey gibi. Cevizi evde bekletirsin. İçi kurur ya. Evet. Mesela onu bir güzel tazeyken alınca içi böyle nasıl etli etlidir. Bir süre beklet mesela bir sene falan. İçi kuru kuru olur. Fahir kuruyan bir organın var mı senin? Bugüne kadar hiç. Tırnak falan çünkü diyecek ben, miydin bizi ben çünkü çok ya. Kontrolüm. Gerçekten bütün organlarımı mümkün mertebe randımanlı kullanmaya çalışıyorum. Kullanılmayan ben, organ kurur diyebilir miyiz burada? Doğru. Ben her gün check ederim. Sabah kalkarım. Daha yüzümü yıkamadan organ kontrolü. Tık tık tık tık tık tık tık. Hepsini check atarım. Arkadaş bir eksiklik var. Efendim dün bunu kullanmamışım. Hadi onu bir kullanırsın. Ondan sonra gece yatmadan önce bir kere daha kontrolümü yaparım. Günde iki kere benim kontrol zamanım var. Organ kontrolü. Organ kontrolü ve cuma peki, günleri genel benim bakım. Benim haftada bir genel bakım var. Haftada bir mi? Aha. O kadar çok da bakım yapma ya. Aa, önemli olan. Önemli. Bakmadığın organ çürür gider. Yani anlamazsın. Yıkamak falan bakınma mı giriyor sende? Her şey. Yıkamak, çalıştırmak, verimini kontrol etmek. Ayarlar. Hepsini aynı anda yapma zaten. Onların şeyleri farklı olsun, periyotları. Bir buçuk saattir benim genel bakım süren. Ha, güzel. O güzel. Organlara bakalım. Her organın ayrı bir, mesela beynin işte zamanında 6 ayda bir şeyim vardı benim. Ölçümlerim vardı, şeylerim vardı, kontrollerim vardı. Mesela karaciğer yılda bir. Evet. Öyle ayrı bir bakım i̇şte da. İşte ayrı ayrı olması mantıklı. Şimdi kendinizi giderek yaşlanıyor gibi hissettiğiniz anlar olabilir, ancak bu kimi zaman gerçek yaştan ziyade beyin yaşıyla ilgiliymiş. İşte benim son zamanlardaki sıkıntım, geçen hafta yayında bir saat konuşup da esas kelimeleri söyleyemedim ya. Ha, aklıma öznel geldi. Ve nesnel. Bu aklıma gelmedi. Onu deme cümleyi başka türlü kuramadım. Oraya gidemiyorum. O kelimeleri söyleyemediğimden cümle duruyor diye. İşte bunlar. O çaresiz hissediyorum kendimi. Düşünsel yaşlanma deniyormuş buna. Kimi zaman fiziksel yaşlanmadan daha ağır basıyormuş. Eyvah, bittim yani. Ve ama var olup olmadığında küçük bir testimiz var. Onu da reklamlardan sonra öğreneceğiz. Hep birlikte öğreneceğiz. Neden? Bak işte bak. Beyin yaşı. Oldu, günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Demirci, beynimiz kaç yaşında söyle bize. Hopa, sorulara başlıyorum. Tamam. Şimdi hocam. İkinize de birer sütun açıyorum. Birer sütun tamam. Aç. Sevgili dinleyiciler, siz de kendi sütununuzu açın. Benimki sağdaki sütun olabilir mi? Sağdaki öbür taraf tersime geliyor da o açıdan. Bence bununla beraber hemen puanlama başlamış. Puanlamayı ve faire veriyorum. Bir. Bir. Şimdi soruyorum. Arkadaşlarınıza evet. Sık sık kaç yaşında olduğunuzdan bahsediyor musunuz? Evet, hayır. Seçeneklerimiz bunlar. Ben... Çok da zor değil. Şimdi ne tip arkadaşlar? Yani... Mesela şimdi Fahir gibi bir adama ben devamlı Fahir ben 30 yaşında bir adamım demek zorunda kalıyorum bazen. Bir takım hareketi. Az önce mesela mutfağın kapısından arkadaşım alamıyoruz diye beni iterken ben ona bir iki defa faizim. 30 yaşında adamız lütfen. Ama az önce de stüdyoya girdiğimiz zaman o zaman da ben arkadaşım Ege'cim sen 30 yaşında evli barklı çoluk çocuk sahibi adam. O zaman şöyle diyorum. Ha. Fahir sana hayır diyorum. Bana evet de. Ege, çünkü sen Ege'nin yaşını söylüyorsun abi. O zaman ikimize de evet. Verilen örnekte bana ama. Bana yaşını söyle, sana ya. Kim olduğunu söyleyeyim. Kendi yaşından bahsedersen eğer bu soruda. Ben bahsediyorum evet, ben ya. Sen Ege'nin yaşından bahsediyorsun abi. Ben kendi 30 yaşından... yaşında adamsın demedin mi sen stüdyoda? Ama demin şimdi dedim. Ben genelde kendi yaşımdan bahsediyorum ya. Genç gösteriyorum değil mi diye. O ha. Zaman. Sapıkça bir zevk bu. Veriyorum ben puanınızı. Verin. Ver, Allah kahretsin oradan aldık. Değişim için çok yaşlı olduğunuza inanıyor musunuz? Hay asla. Asla. Değişme. Dünyanın parasını veriyoruz spor için. Başladınız mı? Başlıyoruz. Bugün işte tam masraflı olsun diye gidip en pahalı eşofman neyse onu alacağız. İyi, çok güzel. İkiniz de hayır mı? Hayır. Hayırsa puanlarınızı verdim. 3. Daha önce yapabildiğiniz zihinsel aritmatik işlemlerini artık bıraktınız mı? Hayır. Bilakis. Soruyorum. Bunu küçük bir test. Aritmatik bana 5. Aritmatik derken. Arielmatik gibi bir şey mi? Aritmatik derken şu mesela. Aritmetik olsa Oktay. Hayır sana söylüyorum. Aritmatik. 1740 çarpı 4. Ege sana da soruyorum. 1350 çarpı 4. 1740 çarpı 4. 16. Çabuk. 5400. 3960. 5400 cevabı geldi. 3960 cevabı geldi. 4 kere 4 16 51. Gerçi 4960 da olabilir. Ya da 5960 da. Sana kaç sormuştum Fahir ya? 1140 mı? Yanlış senin cevabın abi. Niye? Kaçla çarptım abi ben? 4 ile çarpacaktın. 3960 dedim. 5960 dedim. 5000'in orada artı 2'yi eklemedim. 5960 doğru. 6960 olması lazım Fahir. Yine yanlış cevap verdi. İkincisinde de yanlış. O zaman sana maalesef... 1000 yaklaşık sonuç yazabilir misin bana? Puan veremiyorum. Ege sen 5400 dedin. Evet. Arkasında duruyorum. Teşekkür ederim. Bu arada niye 5400 verdin abi? 1350 verdim Fahir. 5400 o verdim. 4 ile. O çok kolay. Bence buradan puan alsın Fahir. Tamam diyor. Sana yarım puan veriyorum. Hayır abi. Gidiş yolundan artı benim kafam bir an dağınık. Ben şu anda şeyle meşgulüm. Ben zaten her gün bunayıp bunamadığımı Emrah Halıcı'yla test ediyorum. 10 numara. Devam ediyorum sorulara. 4. soru. Yaşınızdan ötürü evet. Kendinizi belirli faaliyetlerin Mesela yeni bir meşgale ya da yeni bir iş bulmak gibi. Dışında tutuyor musunuz? Hayır. Yeni bir belirli faaliyetlerin dışında tutuyor musunuz diye bir soru. Evet mi hayır mı? Faaliyet abi, faaliyetine göre değişir. Hakikaten. Ya yeni bir mesela bir şeyle uğraştın oğlum. Mesela sen PlayStation. Fahir. Evet. PlayStation'a ne zaman başladın? 1,5 ay. 2 ay önce. 2 ay önce. 2 aydır yaptığın başka bir şey var mı yok mu? PlayStation dışında mı? Evet. Yok. Yeni hayatına kattığın bir şey. Yok ama katarım. Ya PlayStation ben 3 çıksın katarım. Hemen katarım. 2-3 ay önce gidip şeyler falan almıştık. Boyalar falan almıştık. Resim yapalım diye. Tamam. Yeni faaliyetleri açayım ama bir taraftan da bu resim falan gibi şeyler emeklilik faaliyeti olduğu için. Emeklilikten işte öyle mi düşünüyorsun yoksa uyguluyor musun? Soru bu. Ya uygulamama rağmen içimden de onu düşünmeden edemiyorum. O zaman tam uyguluyorsanız ikinize de ben puan veriyorum burada. Tam bitti. Bence gibi. Bu adama yarım puan ver ya. Sen o işlemdeki açığı kapatmaya çalışıyorsun. Hocam 6960 dedik ya. O yanlış. Kayıtlardan bakalım. İlk başta 3960 dedin, sonra 4960 dedin. 5000 dedim. 3-5000 bir şey dedim. 3'ün 5'in hesabını yapmayalım. Sık sık yaşınızı dedim. Düşünüp endişeye kapılıyor musunuz? Asla! Asla! Ve bu soru sorulduğu zaman nasıl cevap veriyorsunuz? Ben çok endişelenmiyorum. Ama evet. Da bağırmıyorum da. Ya ben senin çünkü... bağırman acaba endişelendiğini mi gösteriyor? Aa, ben yarım puanını kırarım bak oradan. Hepinizi gömeceğimi düşünerek tat bir huzur veriyor içime. O zaman ikinize de tam puan veriyorum. Hocam bari bir yerden bir fazla bir şey yap ya. Hafızanızdan şikayetçi misiniz? Az. Maalesef. Ha, sen şikayetçisin değil mi? Acayip şikayetçi. Ben hiç değilim ya. Fahir belki az puan alan daha şey olacak ya. Fil. Sen niye fil. Puan kaybetmesini istiyorsun? Fil hafızası var bende, fil. O zaman... Sor telefon numaranı sor. Ezberden bana kimi istersen sor sana söyleyeyim. Rehber gibi adamım. O zaman bana Urfalı Hacı Mehmet'in telefonunu söyle Fahir. Abi buradan söyleyeyim mi? 446-78-88. Tamam en çok oradan sipariş veriyorsun diye. Ege sana soruyorum. Evet. Nerenin telefonunu soralım? Buna mı? Nereden alıyorlardı? New York'tan mı alıyordunuz siz? Ya şimdi eski telefon olsaydı bilirdim ama yeni telefonun hafızası var. Ha. O yeni yani yeni hafıza geldi. Ege'nin hafızadan alınmış bir hafıza. Sen zaten öyle bir iddian yok değil mi hafızan kuvvetli yok, diye. Yok ben kötü diyorum bilek. O zaman uçuruyorum bu soruda puanları sana. Fahir senin hanene oldukça yüksek puanlar yazıldı. 7. Yere eğilirken vücudunuzda ağrı oluyor mu? Hayır. Anaman aman aman aman diye mi eğiliyorsunuz yoksa taş gibi eğilip kalkabiliyor musunuz? Ben öyle yürürüm bazen evde. Böyle kurma gibi. Vık vık vık kalk in kalk in kalk in kalk in. Her sabah kalkınca bunu yaparım ben. Buradan güzel bir puan aldı herhalde. Bu sorudan tam puan alıyorsun ama genel diye bir şey var. Tamamen kanaate bırakılmış bir şey. Tamam. Oradan maalesef. Niye hocam çok güzel ben... Çünkü yürüme işlemini... Belimin esnek olmasını istiyorum. Tamam. Falanlar filanlar olmasın hocam. Bu sorudan Fahir'e tam... Ege senin yere eğilirken belin... Bu adam kemiksiz zaten bunu bakla. 3-4'e katlasan dur bazı hareketler yapıyorum. Az önce stüdyoda zaten gördünüz. Rahatlıkla. Doğru. Çünkü en güzel spor. Arada sırada kamburunuzu çıkararak yürüdüğünüzü fark ettiğiniz oluyor mu? Ay sonuna doğru bakkalın manavın önünden geçerken. Maalesef. Bu sorudan belki... Ben burada bir Levent Kırca esprisi yaparak beyin yaşımı... Evet şey ama işte o genel şeyinde hanesinde yine sana da bir kayıp olarak... Ama yani. Abi bu soru biraz yani uzun boylu adamların çoğunda var bu sorun yani bunu bize sorma ya. Yok benim pek kambur olmadığı söylerler. Ege'nin yok canım. Nasıl yok? Fahir sende biraz var ama. Bende de var. Ve var abi o ben sonradan var. Uzadım ki ben 17-18'inden sonra uzayan adam alışmamış bünyede durmuyor ki. Yani millet böyle uzun boylularda biraz şey vardır. Mütevazilik. Mütevazi ve anlayış. Yani bu adamlar kısa benim onları duyabilmem için biraz eğilmem gerekir. Çok güzel çok doğru. Hem duyurmak için kendimi hem onları duymak için falan diye. Bende nedense öyle bir şey var artistik var. Bana yetişemiyorsan senin söyleyeceklerini duymayacak durumum yok diye. O yüzden pek şeyim yok. Ama sen hep uzundun değil mi? Ben hep uzundum. Yok. Senin artistliğin hep küçükken yani. Ben hep uzundum ama insan hep kendi akranlarıyla dolaşmadığı için zaman zaman kendimden uzun insanlar çevremde oluyordu. Ya ben çok ufak tefektim tamam mı? Hı hı. Mini minicikdim böyle. Bana ufaklık diyorlardı. Ben bunu geçiyorum ve bir sonraki soruyla karşınızdayım. Çok beğenmenize rağmen evet. Genç işi diyerek bazı giysileri almadığınız oluyor mu? Kesinlikle ben hala genç işiyim yani. O genç işi senin aldıkların gençliği değil ama Fahir. Hangileri abicim? O senin... Falanlar filanlar mı? Falanlar filanlar doğru. Onlar eski. Onlar değil. Onlar ayrı artistik onlar. Zaten burada almış olman da gerekmiyor. Yani genç işi diyerek bazı giysileri, kıyafet ya bu genç işi canım deyip almadığınız olur mu? Evet mi hayır mı? Ben genç işi diye benim başka kriterlerim var. Kalite. Mesela yanı marka. Cepli olmayacak oraları buraları cepli olmayacak. Üstünde yazı olmayacak. Hmm. O tip şeyler. Genç işi mi diyorsun peki bunlara? Soruyu. Yo lavuk işi diyorum ben. Tamam o zaman genç işi diye bazı giysileri almadın olmuyor senin. Aha. O zaman hayır cevabını yazıyorum sana. Bana ne yazıyorsun nokta? Bilmiyorum Fahir, senin cevabına bağlı olmasın bu? Benim cevabıma göre değişir. Doğru. Ya şimdi hakikaten. Yok Fahir sen de hiç. Bakıyorum sana şöyle bir. Genç giyiniyorsun genç zaten Fahir. Yani. Evet. Genç giyiniyorum. O zaman sana da hayır diyorum. Hayır de. Hatta Fahir evini de genç odası olarak düşün. Genç banyosu var bir tane. Üç tabii banyodan canım. Bir tanesi. Bir ebeveyn banyosu bir de genç banyosu var. Ve son soru. Son yani zaten insanın bak yaşlanmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bunu da şu anda fark ettim. Yatak odasında çalışma masası olmadığı zaman bir insan artık yaşlanmaya başlıyor. Yatak odasında çalışma masası mı? Aha. Yatak odasında çalışma masası. Ha evet. Ben hemen alayım abi. Vallahi al bir tane. Gerçekten işte o zaman gençleşmeye başlayacaksın. Her şey için odan olmaya başlayınca yavaş yavaş nokturn kemiklerin suyu çekilmeye başlıyor. Doğru. Son soru çok önemli. Tamam hocam. Son soruya geldim. Final sorusu. Yalnız bütün hayatımızı 3 saatlik bir sınavla. Neyse. Hayatın bütün yenilik ve heyecanlarının geride kaldığını ve bundan sonra yaşamınızın sadece rutin bir zorunluluk olarak geçeceğini düşünüyor musunuz? Herhalde hayır diyorsunuz bu soruya. Ben sessiz kalıyorum. Ben... O zaman gibicesine cevabını işaretliyorum senin için. Ben ne evet ne hayır demek istiyorum. Hayır aynı cevabı veremezsin. Aynı cevabı vermedim ki. O suskun kalmak istiyor. Ben susmuyorum. Dikkat ne diyorsun peki? Ne evet ne hayır diyorum diyorsun. Bir yanım kal der bir yanım git gibi yani. Ben cevabı aldığını düşünüyorum. Hocam. Cevapları açıklıyorum. Sınav ne zaman açıklanır diyecektim. Şimdi sınav. Açıklıyorum. 3. Ege 5 aldın sen. Ben kaç aldım? 10 tane sorudan 5 mi aldık ya? 50 tane soruya cevap verdik. Fahir 7 aldın. Pardon. Özür dilerim. Bazen çok sevindim de. Düzeltiyorum. Bazen çok sevindiğim de oldu. Benim de zaman zaman ağladığım, güldüğüm oldu. Benim de sesim de oldu, sessizliğim de. Memmi bölüşerek. Peki 5.5'dan 6 aldın sen. Fahir sen 6.5'dan 7 aldın. Teşekkür ederim hocam. Tamam öyle bir düzeltme yapalım. Şimdi... Ege, senin için şöyle diyorlar. Kendinizi yaşlı gibi görme eğilimine sahipsin. Efendim ne dedin? Yaşınızın... Ne? Yavrum ne dedin? Yaşınızın tipik özelliği olan belli başlı düşünce kalıpları ve alışkanlıklar beyninizde oluşmaya başlamış. Bunları tespit edip onlardan kurtulun en kısa zamanda demiş. Sivilce böyle... tipi bir şey yahu. Seninki kolay. Benim varsa zaten alınmıştır büyük ihtimalle o tip şeyler. Bir de o olmasaydı görecektik beynimdeki ya. Beynimdeki bütün zararlı şeyler alındı. Yani ama sana şunu diyor. Yani yaşlısın veya gençsin demiyor. Yaşlı gibi görme eğilimin var. Dikkat et diyor. Bir tane şey vardı. Çocuk eğer vardı. Bu seni endişelendiriyorsa kim? Webster gibi bir şey. Yani. Cüce tipi mi? Hani yaşlı olup da genç görünen bir şey mi? Ha. Onun gibi bir şey miymişim? Ruhen canım bu. Beyin yaşın yani. Beyin. Fire. Beynin Webster gibi mi? Ha. Beynin Webster gibiymiş. Vücudun. Kadın bedenine hapsolmuş... Yok. Erkek bedenine hapsolmuş bir kadın gibisin ya. Onu söylüyor adam sana. Hayır. Efendim canım. Senin sonuçlarını açıklıyorum. Açıkla canım. Beyin yaşı skorun gayet yüksek. Yes. Yes derken... Bu bir şey olmayabilir bu, Fahir. Zeka ile ilgili bir şey değil bu arada. Tamam. Zekam... Yani olduğundan daha yaşlı hissediyorsun. Nasıl? Ne oldu Fahir bir ayaklanmıştın. Nasıl? Ben niye seviniyorsun zaten ya? Bu testten çıkacak şey ne yani? Oktay. Hayatta tutunulacak bir şeylere ihtiyacı var adamın. Bunun yanı sıra belki de bilinçsiz bir şekilde kendinizi dışarıya yaşlı hatta yaşlının da ötesinde bir insan olarak yansıtma eğilimindesiniz. Yaşlının da ötesinde bir insan yanlış vurguladım. Ha. Yani herhangi bir hastalığınız olmadığını varsayarak evet. Varsayarsak bu davranış biçiminiz sürekli yaşınızla ilgili yakınmak gibi olumsuz alışkanlıklarınızla ilgili olabilir. Bunları keşfedip ortadan kesinlikle kaldırın demiş. Yani hani Ege eğilime sahipti ya. Kim kazandı sen abi? Sen direkt ne kazandı abi ne ya? Abi bir sınav varsa iki tane adam varsa biri kazanır biri kaybeder arkadaş. Hayat da böyledir. O senin dediğin bilek güreşi Fahir. Hayat bilek güreşi gibidir bak adam biliyor. Hayat bir bilek güreşi gibi midir bilmiyorum ama bir radyo programı olmadığı kesin herhalde. O zaman roketliyoruz herhalde. Herkes roket havası. Herkes beyninin Herkes kendi beyninden sorumludur arkadaş. Bak kelimeyi unuttum. Herkes beyninin sahibi olsun. Beyninin hakimi olsun. Kapasitesi. Kapasitesi. Kapasite. Hadi canım bunu unutmuş olamazsın. Vallahi unuttum. İşte bu tip yani bilinmeyen kelimeler değil zaten bilinen kelimeleri unutuyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.